promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 18 sierpnia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. NATO i szefowie dyplomacji Unii Europejskiej o sytuacji w Afganistanie. Priorytetem ewakuacja cywilów. Drugi samolot z Kabulu wylądował w Pradze. Na pokładzie maszyny znalazły się dwie Polki. Setki strażaków, w tym Polacy, walczą z dwoma dużymi pożarami lasów, które wybuchły w okolicach Aten. Ewakuacja cywilów z Afganistanu jest teraz priorytetem NATO, mówił w Brukseli szef sojuszu Jens Stoltenberg. Polityk zaapelował do talibów, którzy w niedzielę zdobyli Kabul i przejęli władzę w kraju, aby pozwolili na wyjazd zarówno obcokrajowców, jak i samych Afgańczyków, którzy chcą opuścić kraj. Szef NATO Jens Stoltenberg poinformował, że około 800 dyplomatów NATO w Kabulu pomaga teraz w ewakuacji cywilów z krajów zachodu. Kraje członkowskie sojuszu mają też przysłać na miejsce dodatkowe samoloty wojskowe, aby zabrać do Europy zarówno obywateli swoich krajów, jak i afgańskich współpracowników, w tym tłumaczy i kontraktorów. NATO skupia się teraz na wywiezieniu ludzi zarówno z naszych krajów członkowskich, jak i Afgańczyków, którzy przez te wszystkie lata nas wspierali. Pracujemy nad tym 24 godziny na dobę. Jens Stoltenberg mówił podczas konferencji prasowej, że błyskawiczna klęska afgańskiej armii była dla NATO zaskoczeniem, zwłaszcza że sojusz zainwestował miliardy dolarów w szkolenie żołnierzy. Według Stoltenberga winę za taką sytuację ponosi afgańska klasa polityczna, która nie była w stanie przeciwdziałać talibom. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Reakcja Unii Europejskiej na sytuację w Afganistanie oraz koordynacja działań ewakuacyjnych i pomocy humanitarnej dla ludności afgańskiej. Na te tematy rozmawiali podczas wideokonferencji szefowie dyplomacji państw członkowskich Unii. Polskę reprezentował wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. Wieczorem w TVP Info mówił, że nasz kraj kontynuuje swoje działania w ramach misji wojskowej. Pan premier zdecydował w niedzielę, że 3 tak naprawdę samoloty wojskowe udadzą się w trybie pilnym do Afganistanu po to, żeby ewakuować pozostałych tam jeszcze rodaków, ale także i tych Afgańczyków, którzy na przestrzeni tych ostatnich lat wykazywali się aktywnością na rzecz demokratycznego Afganistanu, także we współpracy z Polską. Późnym wieczorem w Pradze wylądował drugi czeski samolot biorący udział w akcji ewakuacyjnej z Afganistanu. Na pokładzie maszyny znalazły się dwie obywatelki Polski. Wojskowy Airbus A319 wylądował na praskim lotnisku Kbeli około 22.40. Na jego pokładzie znalazło się 87 osób ewakuowanych z Afganistanu, w tym dwie Polki, czeski ambasador, czescy żołnierze i ich afgańscy współpracownicy. Samolot wyleciał z Pragi wczoraj, jednak z powodu trudnej sytuacji na lotnisku w Kabulu nie doleciał do Afganistanu tego samego dnia i oczekiwał na możliwość lądowania w Baku. Opóźniał się też jego start w drogę powrotną. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Premier Włoch Mario Draghi powiedział, że obecnie najważniejsza jest współpraca społeczności międzynarodowej w przyjmowaniu uchodźców z Afganistanu i kwestiach bezpieczeństwa, szczególnie obrony przed terroryzmem. Włoski premier udzielił wywiadu telewizji RAI. Mario Draghi powiedział, że dla Włoch obecnie niesłychanie ważna jest obrona praw podstawowych, w tym kobiet, a także ochrona tych, którzy walczyli o nie w Afganistanie. Podkreślił, że należy o tym rozmawiać w najszerszym kontekście międzynarodowym z udziałem takich państw jak Chiny, Rosja, Turcja i Arabia Saudyjska. Podkreślił, że bardzo potrzebna będzie też współpraca państw unijnych. Dziś rozmawiałem z kanclerz Merkel. Mówiliśmy głównie o ewakuacji z Kabulu, ale zarysowaliśmy też główne kierunki europejskiej współpracy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Około 60 polskich strażaków wzięło udział w gaszeniu pożarów w okolicach miejscowości Villa Attica na zachód od Aten. Dowódca polskich strażaków, brygadier Michał Langner, wyjaśnia, że funkcjonariusze działali w trzech sektorach. Jeden ma za zadanie zapewnić stałe zasilanie w wodę. Drugi to jest przecinka lasu, a trzecie to są działania, które aktualnie będą prowadzone wspólnie z Grekami w części zachodniej tego frontu, gdzie wyraźnie teraz ten pożar się rozwija. W pobliżu tej miejscowości Wilia idzie w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru. Polscy strażacy będą od świtu przygotowywać linię obrony przed ogniem, który przemieszcza się na zachód. Wesprą ich samoloty gaśnicze i śmigłowce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur, na zachodzie przelotny deszcz, a na Pomorzu burze. Nad ranem od 10 do 14 stopni, chłodniej w Kotlinach Sudeckich i Dolinach Karpackich około 6-8, a w środę sporo przejaśnień, ale będą też przelotne opady deszczu i burze na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Patrzę na zegar i już 8 minut po północy. Czas najwyższy, by zacząć kolejne osobliwości muzyczne, a zaczynamy je tradycyjnie, oprócz naszego sygnału przywołującego słuchaczy przed radioodbiorniki, od maili, które Państwo piszą, a za które jestem Państwu bardzo wdzięczny, bo nie ukrywam, że lubię je czytać. Witam szanownego pana półredaktora. Czekam na tę magiczną godzinę duchów, która nadaje się do słuchania opowieści o dalszych losach naszego bohatera. A poprzednia audycja bardzo mi się podobała muzycznie, jak i opowiadanie o Janku Gniewoszu było bardzo interesujące. Pozdrawiam półredaktora i osobliwych słuchaczy. Marcin z Wrocławia. Tak napisał również dwóch Stefanów B. Pierwszy z Wiednia, zasyłając piękną widokówkę z widokiem na to miasto wieczorną porą, i nasz Stefan z Mielca. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Halinę Leszczyńską, pana producenta, czyli naszą Małgosię, osobliwych używających kuchni oraz tych słuchających w pozycji. Polityków nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była podobająca się, choć zestaw ranny jest jednak bardziej w podobie, nawet bez folkowej wersji Depeszów. A może by pożyczyć od Wilczura tę płytę fińskich emerytów? On czasu ma mało, więc my więcej, a zatem może się skusi. A humpa warta jest propagacji. Piosenka o wędrowiczu bardzo mnie ucieszyła, choć typ to wredny, acz strunków przez niego spożywanych ostatnio miałem do czynienia jedno z perłą i to chmielową, a nie tą mocną. Tuszę, że i dziś nie zabraknie muzyki, której gdzie indziej nie uświadczysz. Finlandczyków, emerytowanych lub nie, duet AAA, o, coś Antoniego ostatnio nie było, oraz całej folkowej nacji z w różnych kolorach i najprzeróżniejszych instrumentach. Nie liczę także na dokończenie losów Janka. Czy jestem jedyny, któremu bardziej podobają się streszczenia redaktora niż sama treść? Nadają one dynamizmu i wartości opowieści oraz nie zawracają sobie głowy opisami przyrody, a sens pozostaje ten sam. Sam zaś nabyłem drogą kupna książkę fizyczną, co już samo w sobie jest ewenementem. Sekretne życie kotów. Wśród autorów m.in. dr Andrzej Kruszewicz. Ciekawe, czy dowiem się, co mój kot Marian robi, gdy mnie nie ma lub śpie. Zastanawia się Stefan w jesiennym Mielcu. I od razu odpowiem, jeśli chodzi o humpę i o emerytów. To i my mamy wiele ich płyt, bo zespół to naprawdę znany i skoro no, jest taka wola, przyniosę i pogramy. A jeśli chodzi o to, co robią koty i w ogóle nasze zwierzęta, gdy nas nie ma w domu, to proszę mi przypomnieć, powiem może anegdotkę o znajomej, którą doręczyło to samo pytanie. To na dobry początek. Widzę, że Państwo się rozpisali. Są kolejne maile. Odpowiem zatem jeszcze tym, którzy by chcieli napisać, a nie znają adresu. wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i można dołączyć do nas na Facebooku, do grupy Osobliwości Muzyczne. Jest taka. Proszę sprawdzić. Patrzę na to, co przygotowałem dzisiaj. Same w zasadzie nowaliki. Ostatnio graliśmy suchary, a dzisiaj same debiuty. Utwory długie, więc jeżeli ktoś chciałby pójść do kuchni przy takiej długiej propozycji, to w zasadzie mógłby całą audycję w kuchni spędzić. O, to tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi. Za chwilę powrócimy do losów Janka. Nie będzie streszczenia, a zaczniemy z kopyta. A teraz już nisko latające ptaki. i tak to się gwałtownie kończy. A jeszcze powrócę do pana Stefana i do sekretnego życia kotów. Mówiłem o anegdotce, którą zamierzam państwu tutaj sprzedać. Otóż nasza znajoma również miała takie pytanie, co dzieje się w domu, gdy wychodzi, a dom pełen był zwierząt. No, pies i kot to powiedzmy banał, ale również i kanarek, papuga, jakiś wąż, szczurek, chomik i co tam jeszcze, nie wymienię. Naprawdę pełno. Istne zoo domowe. No i kupiła kamerę, włączyła, gdy wyszła, a gdy wróciła, rzuciła się natychmiast do odtwarzania i zobaczyła, że w zasadzie nic się nie działo, poza tym, że pies dziwnie się zachowywał, to warował, to siedział, no i co chwila coś robił i okazało się, gdy włączyła głos, że gdy ona wychodzi, w domu rządzi papuga, która udając jej głos w sposób wręcz fenomenalny wydaje psu komendy: siad, leżeć, siad, leżeć, siad, leżeć. O, takie rzeczy. Ciekawe, co z państwa zwierzakami dzieje się, gdy państwo wychodzą. No, ale jeśli chodzi o niestworzone rzeczy, to no właśnie ostatnio mówiliśmy o tym, że tak skończył Mara Kangua. Jeżeli ktoś już nas słuchał, to wie, że Mara Kangua to był wielka medycyna, czyli szaman, który knuł zdradliwie przeciwko naszemu bohaterowi wszelkie intrygi, a nasz bohater, no, jeśli chodzi o tempo opowieści, faktycznie te rozdziały, które dotyczyły jego młodości, czyli fakt dziwnego poczęcia, później młodość w kuźni i dorastanie w Warszawie jako obiekt eksperymentów w szpitalu psychiatrycznym. Wszystko to aż do, nawet do wyprawy na antypody miało swoje tempo i trzymało w napięciu, a później katastrofa statku u wybrzeży Australii i cudem uratowany bohater dostaje się na wyspę w towarzystwie kapitana Petersena. Na wyspie bohater nasz już nie jest Jantym Gniewuszem, zostaje wybrany królem i jest królem Chandaurą, o ile dobrze pamiętam, a kapitan Petersen zostaje przemianowany na Atahualpę i jest jednym z wodzów. No i do tego momentu w zasadzie wszystko było jeszcze w porządku, ale już na wyspie zaczęło się to wszystko ślimaczyć i prawdę powiedziawszy, ostatnich kilka odcinków trochę ziewałem. Dopiero wojna, bitwa i kolejne wydarzenia przywróciły mi wiarę w to, że coś się w ogóle wydarzy. Z tym, że rozpoczynając dzisiaj opowieść zawartą w dwóch ostatnich rozdziałach, no, to już naprawdę malutko nam zostało, patrzę, że i nasz autor również chyba znudził się swoją opowieścią, bo prawa dawności, tak zwie się przedostatni rozdział, zaczyna w te słowa. 10 lat upłynęło od chwili, gdy ocean wyrzucił na brzeg wyspy Itongo 2 białych ludzi, a 9 z górą od czasu, gdy jeden z nich, Chandaurą przezwany, zagarnął w swe ręce królewską władzę. No właśnie. 10 lat upłynęło i gdyby państwo pytali się, co przez te 10 lat się stało na wyspie, od razu śpieszę z odpowiedzią. Otóż wyspa zmieniła się nie do poznania. Dawniej w zasadzie zanurzona była w jakimś bezczasie, czas stanął i wszyscy żyli w sposób, można powiedzieć w cudzysłowie, pierwotny. Nie było tam zbyt wiele śladów cywilizacji, dawne wioski, dawne wierzenia, wszystko pradawne i pierwotne. A tymczasem przez 10 lat, gdy Chandaura był królem, wsie i przysiółki zmieniły się w miasta. Nagle pojawiły się w okolicy nieznane przedtem urządzenia, czyli kopalnie, w których wydobywano nie tylko takie rzeczy jak węgiel i inne potrzebne surowce, ale również i drogocenne, takie jak złoto i inne kosztowności. Jak kopalnie, to i huty. A obok hut mnożyły się fabryki, w których produkowano dobra wszelakie. I przez tych 10 lat można powiedzieć, że wyspa Itongo nadrobiła cywilizacyjnie cały czas swojego bezruchu i trwania w dawności. No i w zasadzie wszyscy znosili to, jeżeli nawet nie z radością, to z pewnym przymusem, ale nie poddając w wątpliwość linii wytyczonej przez władcę. Jedynym niezadowolonym był drugi biały, czyli kapitan Petersen, który czasami spoglądał z niedowierzaniem na Chandaurę i mówił: John, jak widzę, bierzesz tę wyspę i jej mieszkańców na serio. Jesteś królem nie na żarty. Tyle lat minęło od czasu naszego przymusowego wylądowania na tym egzotycznym brzegu, a tobie ani w głowie wracać do Europy. Do krońca tajfunów. Co do mnie, mam już tego wszystkiego powyżej uszu i gdyby nie przyjaźń dla ciebie, old fellow, dawno bym już wykończył swoją markizę i dał stąd nura, ażby się za mną kurzyło. Co ciebie właściwie trzyma na tu na uwięzi? Rumi? Mężczyzna jak ty mógłby już dawno przerobić ją na swój tryb, o tyle, że sama powinna okazać gotowość towarzyszenia ci na kraj świata. Moja i tobie na przykład dawno już oświadczyła mi, że gdybym którego dnia chciał stąd wyfrunąć, to ona opuści ojczyznę i pójdzie za mną bez cienia żalu. Dzielna kobieta. No właśnie, co trzyma gniewosza, za chwilę się dowiemy, ale na razie I don't know. Lantosz. Zastanawiające dźwięki. Czy tak to miało brzmieć? Odpowiadam tytułowym I don't know, ale może właśnie o to chodziło. A jeśli chodzi o muzykę, jesteś do niczego. Opowieści masz super, ale muzykę masz najgorszą. Najlepsza muzyka jest w innym radiu, do którego odsyłamy chyba naszego słuchacza. I to nie jedna uwaga, bo patrzę, że jeszcze Państwo piszą. Pani Iza, jestem półredaktorze drogi, proszę czytać i szeleścić kartkami. W Bieszczadach byłam totalnie odcięta od zasięgu i teraz mam zaległości, ale wszystkie playlisty na drobie. Pozdrawiam pięknie. Pan Alex, a co mi tam, licząc na bardzo rozbudzającą muzykę, bowiem oczy dzisiaj dość kleiste, powieki ciężkie, a herbata z imbirem nie pomaga, łączę pozdrowienia dla wszystkich przebywających tu, tam oraz ówdzie, daję głośniej i niech się dzieje wola naszego półredaktora. Słucham jak zawsze po ciemku, pociągając Madoka. Liczę na ostre granie i oczywiście na hu. Pozdrawiam Zbyszek. Takie rzeczy. Pozdrawiam pana Wojtka i wszystkich słuchaczy. Powrócił kiermasz pod kogutkiem do jedynki, a pana w nim nie ma. Bardzo szkoda. Ja teraz jestem bardzo zajęty. Pracuję w kilku miejscach, a dzisiaj jestem w takiej firmie, gdzie jest ze mną 16 kotów, o które dbamy wraz z moimi kolegami Romkiem i Piotrkiem. Koty chronią nas przed gryzaniami i dobrze się chowają. Pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy. Pan Konrad. Takie rzeczy. No właśnie. A jeśli chodzi o to, no co trzyma naszego Gniewosza na wyspie? Trzyma mnie tu rządza władzy i kierowania ludźmi. Tu jestem królem. W Europie byłbym tylko zwykłym inżynierem. Ponadto klimat tutejszy i otoczenie wpływają na mój stan psychofizyczny, a specjalnie ujemnie na mój mediumizm, który zdaje się z rokiem każdym słabnąć i zanikać. A tego właśnie najgoręcej pragnę. Nie chcę być więcej sługą duchów, ani nawet ich kochankiem. Zamiast pośredniczyć między nimi a żyjącymi, rządzę teraz samodzielniej ludźmi. Z roli biednego i biernego medium przeszedłem powoli do roli władcy. Po 10 latach mego pobytu na Itongo doszedłem w walce za światem do rezultatów tak pomyślnych, że zdaje mi się, że widzę już w niedalekiej przyszłości dzień mego pełnego zwycięstwa i wyzwolin. Sam przyznasz, że przeprowadziłem na tej archaicznej, przesiąkłej dawnością wyspie wprost rewolucyjne zmiany. Zmodernizowałem niemal zupełnie tryb życia Itonganów. Wydrożyłem ich z drzemki wieków. Zelektryfikowałem prądem nowoczesnej cywilizacji. Zaprzęgłem do nowożytnych warsztatów pracy. Ale mi to nie wystarcza. Z czasem zabiorę się też do ich wierzeń i religii. Nagnę palec pod ich serca. Dopiero gdyby mi się kiedyś przy czymś powinęła noga i nastał kres pierwszych porażek, chwyciłbym się ostatecznego środka, który mi tak zalecasz. Na ucieczkę zawsze będzie czasu dosyć. Rozumiem doskonale, mój drogi Will, że racje, które mnie tu wiążą, dla ciebie są niczym. Dlatego mimo wszystko, mimo tej nieocenionej przyjaźni, nie śmiem cię przy sobie zatrzymywać dłużej i jeżeli jest taka twa wola, wykończ jak najprędzej swoją markizę. Zaopatrz ją w potrzebny sprzęt i środki żywności i wracaj szczęśliwie do Europy z twoją i tobie. Kto wie, Może ja i Rumi pójdziemy wkrótce za waszym przykładem i spotkamy się gdzieś w jakimś sportu w południowej Anglii. Na razie moje miejsce tutaj, aż do dnia zupełnego triumfu lub, no, zupełnej klęski. Peterson westchnął. Jesteś uparty jak kozioł, John. Cóż mam robić? Rad nie rad, muszę czekać na to rozstrzygnięcie. Pozostaje. No i tak to sobie właśnie gadają nasi bohaterowie. Kaju Dot. No, dość długo Trójka. To trwało, program ale... Program trzeci Polskiego Radia. Ho, ho, ho. No właśnie, program trzeci Polskiego Radia nocną porą. Patrz na zegar, 14 minut, 19 godziny pierwszej. Długo to trwało, ale powracamy do naszej opowieści. O istnieniu statku, oprócz inżyniera, nikt nie wiedział. Zatoka wybrana przez kapitana była mało dostępną, tak ze strony lądu, jak i morza, a ponadto rzadko odwiedzaną przez krajowców z powodu jakiejś klątwy czy czarów rzucanych na nią przed laty przez jednego z szamanów. To ta naturalna i moralna izolacja zakątka była Petersonowi raczej na rękę. Po cichu ukradkiem zniósł do nadbrzeżnych grot obrobiony gdzie indziej przez zawodowych cieśli sprzęt i przy pomocy gniewosza powoli w ciągu lat zmontował kadłub i maszty. W parę miesięcy po wspomnianej rozmowie, jakby przeczuwając wypadki, przyspieszył wykańczanie szkunera. W ciągu kilku najbliższych tygodni rufa, sztaba i śródokręcie zapełniły się nadbudówkami, a na masztach załopotały w powiewach pasatu żagle z krajowej tappy. Delikatnego, a mocnego włókna wyrabianego z kory papierotki skropionej klejem. Kapitan był bardzo dumny ze swojej markizy i całe godziny spędzał na jej pokładzie, paląc swajki, wyborny, własnoręcznie zasiany w ogrodzie i wyhodowany tytoń. W czasach tych samotnych siest, w otoczeniu nawisłych dookoła bloków szarego opocza, przemyśliwał sytuację. Szczerość poddanych sobie przez gniewosza motywów wierzył. Mimo sceptycyzmu, z jakim zapatrywał się na stosunek przyjaciela do tak zwanych zaświatów, czuł, że między inżynierem a zbiorowością Itonganów toczy się od lat gra o jakąś wysoką stawkę i że zwycięzcą na razie był stale Chandaura. Z drugiej strony jednak trzeźwemu i praktycznemu pozytywiście przedstawiała się ta gra jako niepotrzebna strata czasu, a jej protagonista, John, zdaniem jego marnował swoje siły i zdolności dla egzotycznej chimery. Z całego serca życzył mu rychłej porażki, bo tylko w tym wypadku spodziewał się nakłonić przyjaciela do ucieczki. Planowany przez króla atak na wierzenia i zwyczaje wyspiarzy obudził w nim nowe nadzieje. Peterson był niemal pewny, że tu natrafi Chandaura na prawdziwy opór, który zniechęci go do Itonganów i popchnie w ramiona Europy. Przypuszczenia swoje opierał na bystrej i wnikliwej obserwacji. Uległość Itonganów wobec króla i jego reform wydała mu się pozorną i powierzchowną. Na podstawie tego, co słyszał od Izany, doszedł do wniosku, że wśród krajowców istnieje silna partia opozycjonistów, którą kieruje nieznana czyjaś ręka. Chodziły głuche pogłoski, że w czasie wielkiej kampanii na Czarnych przed laty 9 zaginiony bez wieści zdrajca Mahana żyje i ukryty w górach stamtąd porozumiewa się z malkontentami. Bez względu na to, jak miały ułożyć się stosunki między królem a ludem, postanowił Peterson mieć pod ręką gotową do drogi markizę, by w każdej chwili mogła podnieść kotwicę. Na razie wyczekiwał. Tymczasem zaszedł wypadek, który umocnił kapitana w jego poglądach na sytuację i podwoił jego czujność. O, i pewnie za chwilę dowiemy się, cóż to takiego, ale na razie pograjmy sobie. Tymczasem zaszedł wypadek, który umocnił kapitana w jego poglądach na sytuację i podwoił jego czujność. W pewien wiosenny odwieczór zamknął na wietli oczy arcykapłan Juanaco. Śmierć starca była czymś najnaturalniejszym w świecie. Podeszły wieki i żywot pracowity doprowadziły go do zasłużonego dobrze kresu. Strojąc wielką godzinę zachodu w blaski pogody i przedwieczornej ciszy, odszedł syt życia z uśmiechem na twarzy. Mimo to już nazajutrz po pogrzebie podniosły się głosy domagające się szukania sprawcy tego zgonu, bo u Itonganów, podobnie jak u większości ludów pierwotnych, śmierć nie była nigdy prawie zjawiskiem naturalnym. Na umierającym zawsze niemal ciążył gniew potęg nieznanych. Zgon był wynikiem albo złej siły płynącej od obrażonego bóstwa, albo też czarów rzuconych przez śmiertelnego wroga. Wangarua, najstarszy z szamanów i następca Marakangui, przypisywał śmierć Juanaco czarom i w tym kierunku urabiał opinię publiczną przez szereg dni po pogrzebie i stypie. Skutek ten był ten, że w tydzień po oddaniu arcykapłana na ostatnie arcykapłanowi ostatniej posługi na wniosek niejakiego Arawaki przystąpiono rzeczywiście do szukania rzekomo